bona nit. Ja tornem a ser aquí un divendres més amb vosaltres per compartir una hora plenament dedicada a la ciència. Però avui és un dia ben especial perquè una de les tres fa anys, i és l'Alba, que avui fa 25 anys. Felicitats, Alba. Moltes gràcies. 25 anys ja, déu-n'hi-do. I tant, i tant. Molt bé, però ja has fet moltes coses, oi? Amb 25 anys, sí. I les que queden. Doncs bé, avui volem parlar de més temes relacionats amb la ciència, primer amb la meteorologia, amb l'astronomia i també amb les matemàtiques, però farem un petit repàs del que vam parlar la setmana passada. Recordem, Mireia, que vam parlar en la secció d'astronomia? Sí, doncs a la meva secció vam parlar dels forats negres i vam entrar una miqueta en els detalls de com es pot saber on hi ha forats negres, doncs els tipus que hi havia, etc. I en la secció de matemàtiques, a part de l'enigma, que sembla que algú l'ha descobert, no? Després en parlarem d'això. Tenim un encertant. Sí, no? Doncs nosaltres, bueno, a la secció de mates vam parlar del zero. Com que havíem parlat de l'infinit i també dels nombres primers, doncs per parlar d'un nombre bastant important i que a més tothom coneix el que... Bueno, crec que va quedar clar, espero, vaja. Sí, sí que va quedar clar. I en la secció de meteorologia vam estar parlant de la brisa marina, del temps típic de mar, temps marítim, i també de les brises que hi ha a les muntanyes i a les valls. I avui parlarem d'un tema ben diferent. Doncs, si voleu, podem ja començar amb la primera secció, la secció de meteorologia. Doncs avui en la secció de meteorologia us volia parlar dels diferents plans de prevenció. No sé si heu sentit mai a parlar de l'INUNCAT, del NEUCAT, de tot això que es fa servir en mitjans de comunicació, sobretot, i que el que fan és prevenir davant d'una situació de risc. Però primer de tot m'agradaria resoldre una pregunta relacionada amb meteorologia que avui ens han, i amb física, que avui resolem perquè ens han enviat durant aquesta setmana al correu lanostraciencia@gmail.com, que ja sabeu que podeu enviar preguntes o respostes als enigmes. I ara també hem creat un grup al Facebook que es diu La Nostra Ciència i allà també hi podeu participar. Aleshores, hem rebut diverses preguntes relacionades amb el món de la meteorologia, però avui en resoldrem només una, i aquesta pregunta deia així: l'aigua de l'aigüera gira en sentit oposat a l'hemisferi nord i a l'hemisferi sud? Això és una llegenda urbana, perquè realment no és així. Sí que passa en situacions relacionades, per exemple, amb l'atmosfera, en situacions a més gran escala, com per exemple són els anticiclons o les pertorbacions. En aquest cas, aquesta escala sí que afecta la força que s'anomena força de Coriolis, que és el que fa que els anticiclons i les pertorbacions segueixin una certa trajectòria i girin cap a un cert sentit. Aleshores, en aquesta escala sí que afecta d'una manera l'hemisferi nord i al contrari a l'hemisferi sud. En canvi, en el cas de l'aigüera, doncs és un sistema tan petit que aquí la força de Coriolis, que hem dit, doncs no afecta. Hi ha altres factors que poden afectar. Podeu provar vosaltres mateixos. Si agafeu una... poseu aigua en una aigüera i deixeu que marxi, si vosaltres pertorbeu d'alguna manera aquesta aigua, o bé agafeu una aigüera més gran, més petita, o amb un forat més gran o més petit, variarà la manera en què gira aquesta aigua. Aleshores, hauria de ser una aigüera molt, molt, molt gran, amb un forat molt petit i que ningú toqués, perquè aquesta força pogués començar a actuar. Però en sistemes tan petits, normalment no es pot veure això. Per tant, podríem dir que és una llegenda urbana. Doncs jo també me l'havia cregut, eh? Jo creia que funcionava al revés la... això. Bueno, jo sí, de fet, jo recordo que a la carrera molts estudiants ho crèiem i amb assignatures i fonaments de física el professor era una de les coses que explicava. Justament un d'aquests mites, i sobretot quan expliquen la força de Coriolis, solen explicar aquest cas, no? Que fins i tot els científics, quan comencem estudiants, creiem que és veritat i és un mite. Exacte, sí que en sistemes meteorològics sí que afecta, Poder ho podem veure. Poder d'aquí ve que tinguem aquest mite. Exacte, sí, sí, sí. Jo vaig veure, com a curiositat, un capítol dels Simpsons, sí, que també ho intentaven comprovar. Oi, sí, a Austràlia. Sí? Que era el bar Simpson que trucava, sí, sí, sí, a l'altra punta de món per saber si l'aigua, al tirar la cadena, girava al revés. Al revés. Sí, sí, no sé al final com acabava. Em sembla que en aquell cas girava al revés. Sí? Mm-hmm. Ui, no estàvem ben informats, doncs. O potser va ser casualitat, perquè sí que pot ser que passi, però aquí també pot girar al revés. Per tant, esperem que quedi aclarit aquest dubte. Molt bé, molt interessant. Sí. Doncs esperem que ens envieu més preguntes, perquè és el que fa que el programa sigui més interessant, també, i que parlem de temes molt diversos. Doncs jo avui havia preparat això dels plans de prevenció. El primer del que parlarem és l'Inuncat, que potser és el que sentim més aquí, perquè les inundacions tenen lloc aquí al nostre país. Hi ha moltes zones on aquestes inundacions són recurrents, és a dir, que van passant força sovint. No sé si ho associaríeu a alguna comarca en concret, quan escolteu el temps. Al Maresme. Exacte. Sempre hi ha rieres. No? Sí, a les rieres del Maresme, normalment, quan plou amb molta intensitat, és a dir, cau molta aigua en poca estona, doncs acostumen a baixar amb molta força. De fet, hi ha zones de rieres on ja està previst, perquè les senyals de trànsit ja marquen que en dies de tempesta està prohibit aparcar i tot. Sí, que és veritat. Suposo que ja preveuen. Sí, sí, sí. I no n'hi ha prou en saber que vius en una zona de risc, sinó que més quan passen coses, quan ens avisen de que hi haurà inundacions, nosaltres som els responsables de no deixar, per exemple, el cotxe en una zona on pot ser que la riera se l'endugui. I això cada vegada que hi ha tempestes fortes passa. I en teoria l'aigua sabem que sempre baixa pel mateix lloc. Sí, exacte. Exacte. Per sí, això és sí, una sí. riera, no? Suposo. Sí, sí. Per tant, hem de saber ben bé la zona on vivim, si en aquella zona hi haurà inundacions, i com és a Catalunya hi ha zones inundables i zones que no ho són tant, doncs hauríem de tenir tots aquesta informació per actuar en funció d'això. Aleshores, vaig trobar una notícia del dia 2 de novembre del 2008 que es va activar aquest pla d'emergència. Aleshores, perquè us feu una idea, es va activar aquest pla quan a Barcelona, per exemple, van caure entre 30 i 50 litres per metre quadrat, per tant, és una quantitat que si cau en poca estona pot provocar inundacions, i en canvi a la zona de Tarragona en van caure uns 70. Per tant, dins d'aquest rang, que potser és quantitat de pluja, però no és moltíssima, però si cau en poca estona pot provocar inundacions. Per tant, perquè tingueu una idea, hem de saber que les quantitats ja poden ser de 30 litres, que és poc. Aleshores, curiositats de les inundacions. Podríem dir que són les catàstrofes naturals més comunes i més esteses. Aquí? Aquí, sí, aquí a Catalunya. Aleshores, sentirem més això que no pas el tema del Neucat, per exemple. Les nevades en cotes baixes normalment no són tan habituals en el nostre país com les inundacions. Què més? Els científics pronostiquen que el canvi climàtic pot portar en el futur més inundacions de les que tenim ara. Per tant, imagineu-vos, si ara ja passa el que passa, en un temps futur pot ser que encara passi més. És perillós caminar per fluxos d'aigua amb un nivell superior a 15 centímetres. Com? Menys un pam? Sí, per tant, si tu ja comences a veure que l'aigua s'eleva fins a aquesta alçada, pot ser que fàcilment vagi augmentant aquest nivell. Vol dir que se t'emporti la corrent? Exacte, perquè l'aigua té molta força, com ja sabeu, i llavors amb poca aigua ja et pot provocar això, o pot ser que si ha arribat a aquest nivell, en poc temps arribi encara més. Que creixi tant, molt alerta. Ràpid. Sí, sempre cal avisar abans que passi. Millor avisar que sí, no passi res i no pas no avisar. Sí, que passi, no? Exacte. Què més? L'aigua es contamina sovint i, per tant, tota aquesta aigua que porten les rieres i tot això, fins i tot pot arrencar les tapes de les mateixes clavegueres i portar aigua més bruta. Per tant, també s'ha de vigilar amb tot això. Ja seria situacions, potser que avui en dia no vivim, però temes d'epidèmies i tot això que viuen en altres sectors del món. Aleshores, altres plans de prevenció. Tenim el Neucat, que és el de les nevades. Aleshores, com s'analitza la perillositat per nevades? Doncs perquè nevi, cal que si hi ha precipitació, la temperatura ambient sigui entre 2 i 3 graus. Sabíeu això? Jo pensava que era menys. Sí, sota zero, no pot ser. Normalment el límit està a 3 graus. Si tu veus que hi ha d'haver precipitació i que en un lloc la temperatura serà de 3 graus, ja comences a pronosticar que hi pot haver nevades. Però llavors sí que a 3 graus no seria queda, aigua no? neu i aleshores ja la temperatura ja va baixant. Aleshores, què ens dona aquesta baixada de temperatura? Doncs, per exemple, l'alçada. Com més amunt pugem, més baixa la temperatura. Si no és que hi ha una situació diferent, per exemple, una situació d'inversió tèrmica, que ja la parlarem un altre dia. Aleshores, el Servei Meteorològic de Catalunya acostuma a enviar avisos. Aleshores, hi ha avisos de nivell 1 i de nivell 2. Tant amb Neucat com amb Inuncat. Sí, normalment sí. Només hi ha nivell 1 i nivell 2. No. Nivell 1 acostuma a ser avís de risc i l'altre és de molt risc. Vale? O sigui, un risc més baix i un risc més elevat. I després hi ha un altre, que després en parlarem, que va amb tant percents. Que aleshores aquest sempre et cures més amb salut, no? Hi ha el tant percent aquest i si no passa... De tota manera, sempre que neva o plou molt, hi ha caos. No, sí, això sí, no, que, vull encara dir... que plogui poc, hi ha caos. També sí, hi ha caos, perquè agafes sembla... el cotxe i tens problemes. Sembla que amb tots aquests plans i així les coses s'hagin d'agilitar. Bueno, com a mínim està acostumat. Suposo que és més davant de coses greus, no? Potser la neu, doncs, de que gent es quedi atrapada o la pluja, això que dèiem dels cotxes, que se'ls emporti, no? Suposo que ja parlem d'un nivell més perillós. No? Clar, però si igualment hi ha caos al nivell més mínim, també. Saps? Llavors sembla que si a sobre... hi ha inundació, ja serà... Bueno, no sé, jo ho veig com situació caòtica. Sí, sí, sí. Aleshores, us volia parlar una mica de, per exemple, quins són els límits perquè tu activis un nivell d'alerta. Aquí, a l'alçada que estem nosaltres, que estaríem en el rang d'entre 0 i 600 metres, si neva, només el sol fet que nevi, és a dir, que faci més de 0 centímetres, ja ens posen al nivell d'alerta 1. Perquè com que aquí mai neva... No estem acostumats, eh? Exacte. El que dèiem llavors abans ja posen cotxes. El primer nivell d'alerta. Aleshores, com més amunt anem, necessites que nevi més per activar aquest nivell. Ara tampoc repassarem cada número, però, per exemple, en una alçada de 1.500 metres ha de nevar més de 20 centímetres perquè s'activi aquesta alerta. Perquè normalment ja deuen tenir 5 centímetres o un pam de... Exacte. I llavors aquest pla, per exemple, he trobat una notícia el 28 de novembre del 2008 que es va activar aquest pla a tot Catalunya i que va afectar a llocs com el Montseny, el Bruc, Caldes de Montbui, cotes de neu que es situaven cap als 400 metres. I va nevar al final. Llavors, sí, i llavors com que ja està dins del rang aquest de 0 a 600, doncs agafa tota la zona, es va haver d'activar. I com més amunt, doncs més neu, per tant. Aleshores tenim un parell més que tindríem el Procicat, que aquest, no sé si l'heu sentit. No. Clar, com que aquí l'única situació, almenys que jo recordi, que han activat el Procicat va ser el 24 de gener per la ventada. Sí, jo tampoc no havia sentit a parlar, perquè una situació com aquella va ser única i va ser extrema. I es va activar el Procicat. I llavors el Procicat s'activa segons la morfologia, l'evolució geològica, els materials, els sòls... És a dir... Per exemple, en zones on hi hagi més bosc, doncs s'activarà... Per perill de caiguda d'arbres. Per perill d'arbres, sí, exacte. O en zones on hi ha més població, per exemple, als dos extrems del país normalment fa molt de vent, ja hi estan acostumats, potser no hi ha tanta densitat de població com aquí a la zona de Barcelona, Baix Llobregat i tot això, i llavors es va haver d'activar perquè precisament va afectar una zona on normalment no afecta i, a més, on hi viu molta gent. Després també hi ha per prevenció de llaus, prevenció d'incendis forestals... Clar, el tema del foc sí que l'havíem sentit, no? I les de llaus també, no? Quan s'acosta l'hivern i et diuen l'estat de les pistes d'esquí, així també saps el grau de llaus, és veritat, però no té cap nom, no? És fins al 5. No he trobat un nom en concret. Perquè diuen risc de llaus. Els tres que he trobat són el Inuncat, el Neucat i el Procicat. Llavors també sé que hi ha prevenció de llaus i prevenció dels incendis. I llavors això que deia abans, de que el Servei Meteorològic també fa unes alertes que van amb tant percent. I llavors ho marquen com una situació que sigui molt probable, doncs marquen les comarques en què aquella situació és més probable. Per exemple, els incendis, no? Sí, els mapes aquells amb els colorients. Exacte. Eh? Sí, sí, segons el que marquis, fan servir uns colors o uns altres. I aleshores també per onada de fred, onada de calor, per neu, per pluja... Llavors és quan s'activen aquests plans. I llavors hi ha uns tant percents, vale? Hi ha possibilitat de que passi entre el 10 i el 30%, probable que és entre el 30 i el 70, i molt probable que és més del 70, que llavors és quan segurament passarà, si és que no ens equivoquem. Aleshores, volia acabar, com sempre, amb una frase feta, que diu, quan a l'octubre plou, el rovelló es mou. I ara us deixem amb una cançó de la Katy Perry.